وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. اللہ رب العزت نے منافقین کی صفات کے بارے میں خبر دی ہے، کہ یہ زبان سے یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لا چکے ہیں. اللہ نے ان کی اس دعویٰ پر رد کیا ہے کہ وما ہم بمؤمنین، یہ جھوٹ بولتے ہیں، مومن نہیں ہے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبين. اللہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ منافقین ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ اور اہل ایمان نبی علیہ السلام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اللہ کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے، تو وما یخدعون الا انفسهم، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. تو اپنے آپ کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وما یشعرون، ہاں شعور نہ ہونے کی وجہ سے، عقل اور علم نہ ہونے کی وجہ سے کبھی انسان وہ کام کرتا ہے فائدے کی نیت سے جس میں اس کو نقصان ہوتا ہے، کام غلط کر رہا ہے، لیکن وہ یہ سوچ کر بیٹھا ہے کہ شاید اس کام میں میرا فائدہ ہے، اس حال میں کہ اس کام میں اس کا نقصان ہے. اس شعور کی کمی کی وجہ سے. شعور کیوں نہیں ہے؟ فی قلوبہم مرض، اس لیے کہ دلوں میں بیماری ہے، اس بیماری نے شعور ختم کر دیا ہے. اس مرض کی وضاحت ہو گئی تھی کہ ایک مرض الابدان اور ایک مرض القلوب ہے. مرض القلوب کی دو قسمیں ہیں، مرض غی و شہوت اور مرض شک و شکوک و شبہات. تو شکوک شبہات کی جو بیماری ہے، منافقین کی بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی اس بیماری کو بڑھا دیا ہے. ان کی بیماری بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ دو چیزیں. ایک، نزول القرآن، قرآن کریم کا نازل ہونا. قرآن جیسے نازل ہوتا تھا تو ان کی یہ نفاق کی بیماری میں اضافہ ہوتا تھا. سورۃ التوبہ کی آخری آیات، وَإِذَا مَا أُنزِلَ السُّورَةُ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. جب کوئی سورت اتاری جاتی تو ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ اس سورت نے تم میں سے کس کی ایمان کو اضافہ کر دیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہے تو قرآن کریم کی آیات کا نزول ان کی ایمان کی افزائش کا سبب بنتی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، لیکن جن منافقین کی دلوں میں بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ، تی آیات ان کی اس پلیدی کو بڑھا دیتی ہے، اس بیماری کو بڑھاتی ہے. فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، تو مرض اضافہ کیوں ہوتا ہے منافقین کا؟ ان کے دل میں شک اور نفاق کیوں اضافہ ہوتا ہے؟ ایک تو قرآن کریم کی نزول کی وجہ سے. وَنَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن کریم کی نزول کی وجہ سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, ہدایت ان کی بڑھتی ہے, اور لیکن جو بیمار دل لوگ ہیں ان کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے. اور دوسری وجہ اور دوسرا سبب زیادتی مرض کا وہ تجدد النعم للرسول صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نئی نئی نعمتیں آتی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے, نبی علیہ السلام پر جو نئی نعمتیں آتی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے, بس ان نعمتوں کو دیکھ کر کی ان کے دلوں میں جو ہے نا وہ آگ بھڑکنا شروع ہو جاتی تھی, بیماری بڑھتی تھی ان کی. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. عذاب علیم اس کو کہتے ہیں کہ جو اندر سے انسان کی ہڈی کو توڑ دے اور ظاہر میں انسان کی جو جلد ہے اس کو بھی کاٹ دے, ختم کر دے, اس کو عذاب علیم کہا جاتا ہے. کبھی بندہ گر جاتا ہے, مثلا ہاتھ کی ہڈی تو اندر سے توڑ جاتی ہے لیکن جو جلد ہے وہ تو سالم رہتا ہے. ہڈی کی توڑنے میں تو تکلیف ہوتی ہے لیکن چونکہ جلد سالم ہے تو پھر اس کا کچھ نہ کچھ علاج ہے, جراح یا ڈاکٹر حضرات اس کا کچھ نہ کچھ علاج کر سکتے ہیں. لیکن ہڈی بھی توڑ جائے اور ظاہر سے جسم کا جو جلد ہے وہ بھی کٹ جائے, بالکل وہ حصہ الگ ہو جائے انسان کے جسم سے, تو اس میں بڑی تکلیف ہے, پھر اس کا علاج نہیں ہوتا. اس قسم کے عذاب کو عذاب علیم کہا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں نے منافقین کے لیے ایسا عذاب تیار کیا ہے جو کہ علیم ہے, ان کی ہڈیوں کو بھی وہ عذاب توڑ دے گا اور ان کی جلد کو بھی جلا کر کے ختم کر دے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب علیم ہے. دنیا میں ان کے لیے عذاب کیا ہے منافقین کے لیے, ایک تو اجراء الحدود علیہم, اسلامی حدود ان پر نافذ کیا جائیں گی. منافق جب مسلمانوں کی حکومت میں رہتا ہے, اب ایک مسلمان نے گناہ کیا ہے, زنا کیا ہے مثلا, سرقت کیا ہے اور اس پر حد نافذ ہوتی ہے, تو مسلمان کو اس حد کی تنفیذ سے تکلیف نہیں ہوتی. جسمن اس کو تکلیف ہوتی ہے لیکن دل سے اس کو تکلیف نہیں ہوتی, وہ اس سے راحت محسوس کرتا ہے اس لیے کہ میرا گناہ معاف کیا جا رہا ہے. یہ دنیا کا جو عذاب ہے آخرت کے عذاب کے بنسبت سخت ہے, اب مجھ سے غلطی ہو گئی, اسلامی حد میرے اوپر نافذ ہو جائے گی تو اللہ میرے گناہ کو معاف فرمائیں گی, آخرت کے عذاب سے مجھے نجات ملے گی. تو مسلمان کے جسم کو تکلیف ہوتی ہے حدود کی تنفیذ سے, حدود کی نفاذ سے, لیکن اس کی دل کو اس کی روح کو تکلیف نہیں ہوتی, اس لیے کہ اس تکلیف پر یہ اس نے اجر کی نیت کی ہوئی ہے, اس حد کی تنفیذ پر اس نے اجر اور ثواب کی نیت کی ہوئی ہے. اور جو منافق ہے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ آخرت کو مانتا نہیں ہے, وہ تو اس سزا کے اجر پر ایمان ہی نہیں رکھتا, اس کا ایمان ہی نہیں ہے کہ اس سزا پر مجھے اجر ملے گا, وہ ثواب کی نیت ہی نہیں رکھتا, اور ایک طرف نہیں مانتا اور دوسری طرف اس پر یہ حد نافذ کیا جا رہا ہے, تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ جو اجراء الحدود ہے, اسلامی حدود کی تنفیذ منافقین پر, یہ عذاب علیم ہے دنیا میں منافقین کے لیے. آخرت میں تو عذاب ہے جس کی وضاحت میں نے کر دی, دنیا میں ایک عذاب علیم منافق کے لیے ہے. دوسرا عذاب اقامت الجہاد علیہم, ان کو جہاد میں جانا پڑتا ہے. منافق نے تو منافقت اختیار کی ہے زندگی کی محبت کی وجہ سے, اور جہاد میں جانا تو بس موت کا استقبال ہے, موت کو خوش آمدت کہنا ہے جہاد میں جان کر کے. تو مسلمان جاتا ہے اس لیے کہ اس کا مقصد ہی موت ہے, کہ مجھے شہادت مل جائے, اور منافق نے تو یہ کفر اختیار کیا ہے, اس نے دو چہرے اختیار کیا ہے, اس نے تو یہ کوشش کی تھی اپنی زندگی کو بچانے کے لیے. اب ایک طرف سے چونکہ اس نے بظاہر اسلام کا نام لیا ہے تو اس کو جہاد میں جانا پڑے گا, تو یہ جہاد میں جانا منافق کے لیے ایسا سخت ہے جیسی کہ اس کو آپ نے آگ کے اندر ڈال دیا ہو. تو یہ اقامت الجہاد بھی منافق کے لیے دنیا میں عذاب علیم ہے. اسی طرح اخذ العشر والزکات، منافق کے مال سے زکات اور عشر لینا، یہ منافق کے لیے دنیا میں عذاب علیم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے سورۃ التوبہ میں، فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بها فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. یہ منافقین کی کثرت مال اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر کی آپ کو تعجب نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو مال دیا ہے فراوان اور اولاد بھی دی ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اس مال اور اولاد کے ذریعے سے دنیا میں ہی ان کو سزا دینا چاہتا ہے. لعذب انبیاء فی الحیات الدنیا، اب منافق کے لیے مال دینے میں کیا عذاب ہے؟ عذاب یہ ہے کہ جب اس سے عشر اور زکوٰۃ لی جاتی ہے تو اس کی جان نکل جاتی ہے. اس لیے کہ منافق تو زکوٰۃ پر اجر کی نیت ہی نہیں رکھتا، ہم تو دیتے ہیں اپنے مال، ابوبکر صدیق نے سارا مال دے دیا، عمر نے نصف مال دے دیا ہے، عثمان بن عفان نے کرور کے لحاظ سے دے دیا اللہ کے راستے میں، عبد الرحمن بن عوف نے ارب کرب کے لحاظ سے دے دیا ہے. دیتے تھے پھر بھی ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ قبول نہ ہو جائے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، اور اگر ان کی اطلاع ملتی کہ اللہ نے قبول کر لیا تو بس سجدے شکر کرتے تھے. اور منافق تو اجر کی نیت ہی نہیں رکھتا، وہ اپنے عیاشی میں شہوات میں کروڑوں کے حساب سے لگانے پر تیار ہے، لیکن اللہ کے راستے میں ایک روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کی نیت میں وہ اجر ہی نہیں ہے، آخرت کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا. تو یہ عشر اور زکوٰۃ لینا منافقین سے، یہ منافقین کے لیے عذاب علیم ہے دنیا میں. تو یہ مختلف صورتیں ہیں عذاب علیم کی دنیا میں، اور آخرت میں تو بس وہ جہنم کی آگ ہے. بما کانوا یکذبون، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب کیوں تیار کیا ہے؟ اس لیے کہ جھوٹ بولتے ہیں. کذب، یہ کذب کذب کی دو قسمیں ہیں، ایک اللہ سبحانہ و تعالی پر جھوٹ باندھنا یا اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھنا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، شرک کے برابر بلکہ شرک سے خطرناک ہے. اللہ کے حلال کو حرام کہنا، اللہ کے حرام کو حلال کہنا، اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا، بیوی ثابت کرنا، یہ سب جھوٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالی پر، تو یہ تو خطرناک چیزیں ہیں. اور دوسرا جھوٹ جو دنیاوی امور سے متعلق ہے، وہ بھی گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس کی بھی کئی قسمیں ہیں. ایک جھوٹ وہ ہوتا ہے الخبر خلاف الواقع، حقیقت کے خلاف کوئی بات کرنا، حقیقت کے خلاف کوئی بات کرنا یہ جھوٹ ہے. حقیقت کچھ اور ہے اور کوئی بندہ کچھ اور بولتا ہے کہتا ہے، تو بھی جھوٹ ہے حقیقت کے خلاف. مثلا سفید چیز کو سیاہ کہنا اب حقیقت کے خلاف ہے، دن کو رات کہنا، رات کو دن کہنا یہ جھوٹ ہے، مسلمان کو کافر کہنا، کافر کو مسلمان کہنا، امین کو خائن کہنا اور خائن انسان کو امین کہنا، جیسے کہ یہ اللہ کے رسول نے کہا کہ قیامت واقع دجال کے آنے سے پہلے ایسی سناوات خداعات دھوکہ دینے والے سال آئیں گے، انہیں ایسے سال آئیں گے جس میں دھوکہ دینے والے لوگ بہت زیادہ ہوں گی. یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق یؤتمن فیہ الخائن ویخون فیہ الامین. سچے لوگوں کو لوگ جھوٹا سمجھنا شروع کر دیں گے، اور جھوٹے لوگوں کو سچا اور صادق کہنا شروع کریں گے. یؤتمن فیہ الخائن، جو پرلے درجے کے خیانت کار اور خیانت پیشہ لوگ ہیں ان کو لوگ امین کا لقب دے دیں گے کہ بڑا امانت دار انسان ہے، اور جو انتہائی شریف اور امین انسان ہے اس کو خائن کہنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے کہ اکثر یہ معاملات دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک انسان بالکل امین انسان ہے اور اتنا امین ہے کہ وہ ہر چیز پر حساب دینے کے لیے تیار ہے، تو اس کو لوگ خائن سمجھتے ہیں کہ اس کے بس بارے میں، اس کے بارے میں بس جیسے کہ آٹے کے اندر لوگ بال ڈھونڈتے ہیں تو اسی طرح اس کے پیچھے لوگ لگتے ہیں, اس کی دیکھتے ہیں کہ اس نیو وہاں پہ یہ غلطی کی غلطی کا, جو پرلے درجے کے خائن ہے اس کو لوگ امین سمجھتے ہیں, سچے لوگوں کو جھوٹا سمجھتے ہیں, جھوٹے لوگوں کو سچے سمجھتے ہیں. اور ويتكلم في امر العام الرويبض, اور جو لوگوں کی اجتماعی مسائل ہے اس میں وہ لوگ بات کریں گے, وہ لوگ فیصلہ کریں گے. الرويبض الرجل التافي, جو پرلے درجے کا بیعقل انسان ہے. اور روایت میں کہ الفوائسق, جو فاسق لوگ ہیں, فاسق جو کبیرہ گناہ کے مرتکبین ہیں, شکل میں بھی فسق, عمل میں بھی فسق, عقیدے میں بھی فسق, اخلاق میں بھی فسق, ظاہر میں بھی, خلوت میں, جلوت میں, ہر جگہ فسق اور اللہ کی نافرمانی, وہ لوگوں کے, مسلمانوں کے قائد بنیں گی, ان کی باتیں لوگ سنیں گی, ان کے خطابات میں مسلمان کروں کے حساب سے جمع ہو جائیں گی, اوروں کی باتیں سنیں گے, ان کی باتیں بتلائیں گی. یہ اللہ کے رسول نے بالکل ہماری اس دور کے متعلق خبر دی ہے کہ یہ وہ دور ہے کہ جس میں رویبیزہ جو فاسق طبقہ ہے یہ سربراہ ہے اور یہ پیشوا ہے, اور یہ مسلمانوں کے معاملات کے درمیان اجتماعی مسائل, دینی مسائل کے متعلق یہ لوگ قضاوت کرتے ہیں, فیصلہ دیتے ہیں. تو یہ وہ زمانہ ہے. اس طرح جھوٹے لوگ جو حقیقت کے خلاف بات کرتے ہیں بہت زیادہ ہیں. دوسرا جھوٹ مبالغہ ہے, یہ مبالغہ بہت زیادہ ہے. یہ کذب, یہ میڈیا کل جو ہے نا یہ کذب کی آلات ہے. ایک بات ہے نہیں, میڈیا اس کو سچا کرنے کی ثابت کر دیتا, کوشش کرتا ہے. اور کہیں ایک بندہ مر گیا ہے وہ کہتا ہے کہ 100 مر گیا ہے, اور کہیں 100 مرا ہے کہتا ہے 10 مر گیا ہے. یہ مبالغہ ہے, جھوٹ ہے. قیامت کی علامت میں سے ایک علامت یہ کہ گناہوں کے نام کو لوگ بدل دیں گی. اب اس دور میں جھوٹ کا نام لوگوں نے بدل دیا, کیا نام رکھا ہے؟ مبالغہ آرائی. یہ مبالغہ آرائی نہیں ہوتا, یہ جھوٹ ہے, کذب ہے. یہ اکثر لوگ بولتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس میں 2 بندہ فوت ہوا, کہتا اتنا بڑا, اتنی بڑی مصیبت واقع ہو گئی, ایکسیڈنٹ ہوا, 10 بندے مر گئے وہاں پہ, سال میں ایک مر گیا تھا وہاں پہ. یہ مبالغہ آرائی, یہ جھوٹ ہے. اور کبھی لوگ اپنی تعریف کرتے ہوئے کسی, کوئی بحث ہوئی ہے, کوئی بات ہوئی ہے, یا کسی کے کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے, اس نے تو اس کے سامنے بس یہ ڈرتا رہا کہ مجھے کچھ مارے نہیں, کسی طریقے سے میری جان بس اس سے بچ جائے, چلے جائے. جب گھر آتا ہے بیوی کے سامنے بیٹھتا ہے, بچوں کے سامنے, اور بس لڑائی ہوئی تو میں نے اس کو ایسا موقع مارا ہے, اس کو لٹایا ہے, اس کو بٹایا ہے, اس کو اٹھایا ہے. یہ سب مبالغہ آرائی ہے, جھوٹ ہے. وہاں پہ گدڑ بنا ہوا تھا, اب گھر میں آ کر کے شیر بنتا ہے, یہ جھوٹ ہے, اس کو مبالغہ کہتے ہیں. جھوٹ کی تیسری قسم, ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا, ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا. والعیاذ باللہ من ذلک, یہ جھوٹ بھی اس قدر عام ہے کہ کم ایسا شخص ہے جو اس سے محفوظ ہو. الا من رحم ربک. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا یحدث بکل ما سمع, اتنا ہی جھوٹا ہونا کافی ہے کہ بندہ ہر سنی سنائی بات دوسروں تک پہنچایا. یہ تو وہ دور ہے. اب اس دور میں تو بس صداقت کا لقب ہم نے میڈیا کو دے دیا, اس پر بس سچائی کا مہر لگا دیا. جو بھی بات سننے میں آتی ہے, ٹی وی سی, اخبار سی, ریڈیو سی, بس لوگ بلا کسی جھجک آگے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. سال میں کہ یہ تو ہے جھوٹ ہے, کون ہے یہ خبریں جمع کرنے والے, لکھنے والے؟ کوئی مومنین ہے, صادقین ہے, مخلصین ہے, کوئی علماء ہے؟ یہ تو سب فسقہ فاجرہ, یہ یہود اور نصارہ کے ایجنٹ ہے, یہ کام کرتے, اکثر جھوٹ بولتے ہیں. ان کی باتیں 80% جھوٹ ہے, 20% اس میں سچائی کا امکان اور احتمال ہے. اور آپ کو میری بہ نسبت زیادہ تجربہ ہے, اس لیے کہ میں ماہینہ میں بھی اخبار نہیں پڑھتا, اور ماہینہ تو دور کی بات ہے, شاید کئی کئی ماہینے تک میں ریڈیو بھی نہیں سنتا, ٹی وی بھی میرے پاس نہیں ہے. آپ زیادہ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, آپ کو زیادہ تجربہ ہے کہ جھوٹ ہے اکثر. تو تحدیث بکل ما یسمع, ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا, یہ جھوٹ ہے, یہ کذب ہے, اسے بچنا ہے. اللہ رب العزت نے اس کو منافقین کی صفت قرار دیا ہے. تو ان کذب کی اقسام کو بیان کرنے کا مقصد خانہ پوری نہیں ہے, اصلاح اور تربیت غرض ہے کہ تمام جھوٹ ہے, اس سے بچنا ہے. ان سے جھوٹ ہر صورت میں حرام ہے, مگر 3-4 مواقع ہے شریعت میں جہاں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے. جہاں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے, سب سے پہلا موقع وہ جنگ ہے, جب کفار کے ساتھ جنگ ہو. الحرب خدعہ, تو جنگ میں دھوکہ ہوتا ہے تو کفار کے ساتھ جنگ میں دھوکہ بولنا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا ان کو دھوکہ دینے کی خاطر یہ جائز ہے. دوسرا موقع وہ اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح اور صفائی کرنے کے خاطر، دو ساتھی، دو بھائی، دو بہن آپس میں ناراض ہیں تو ان کے درمیان صلح قائم کرنے کے لیے، ان کی اخوت اور دوستی کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے، چونکہ مسلمانوں کے درمیان محبت کا ہونا یہ اسلام کو مطلوب ہے اور شیطان کو یہ مطلوب ہے کہ مسلمانوں کے درمیان بغض ہو. اسلام نے بڑی کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان بغض نہیں ہونے چاہیے. اللہ کے رسول نے اپنی قولی احادیث میں کہا، پھر اسلام کے جو شاعر ہے، پانچ ٹائم کی نمازیں، جمعے کی نماز، عیدین کی نماز، حج، ان کا مقصد ہی اہم مقاصد میں سے ایک مقصد الائتلاف والاتحاد والاخوہ، مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کرنا، اتحاد اور وحدت لانا مقصد ہے. ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں کہ امام کے پیچھے پاؤں ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، اسی محبت بڑھتی ہے. تو لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. آپ نے فرمایا کہ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس یقول خیرا وینمی خیرا، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرتا ہو، اس کے بعد بھی اس کے پاس بھی خیر کی بات لے جاتا ہے، اس کے پاس بھی خیر کی بات لے جاتا ہے کہ میں اس کے پاس تو بیٹھا رہا ہوں، اس کی تو بڑی اچھی سوچ ہے آپ کے بارے میں، آپ کی تعریف کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جو ہمارے درمیان خفگی ہوا ہے اس میں غلطی میری تھی. تو اس طرح کی باتیں کر کے ان کی دلوں کو آپس میں ملانا اور ان کے اس بوجھ کو ختم کرنا، یہ جھوٹ گناہ نہیں ہے بلکہ بہت بڑی عبادت ہے. یہ تمام نفلی عبادتوں سے لوگوں کے درمیان صلح کرنا بہترین عبادت، اور اس کے مقابل میں نمیمہ، نمیمہ یہ جو چغلی خوری کرتے ہیں، ایک کی بات دوسری تک پہنچاتا ہے، یہ بیماری اس دور میں سب لوگوں کے اندر موجود ہے والعیاذ باللہ. اہل علم کے درمیان، عوام کے درمیان، خواتین کے درمیان، مردوں کے درمیان، پڑھے لکھے طبقے کے درمیان، جاہل طبقے کے درمیان، اس حال میں کہ یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ درس ہوگا کبھی، اس کا بہت، اس کے بے شمار نقصانات ہیں، بے شمار نقصانات. وہ ایک عالم نے، ایک شخص نے اپنے غلام کو بھیجا فروخت کے بازار میں، اس لیے کہ وہ نمام تھا، ایک کی خبر ایک کی بات دوسری تک پہنچاتا تھا. تو جو شخص اس کو خریدنا چاہ رہا تھا تو اس نے، اس کے پہلے آقا نے کہا کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، صرف اتنا ہی عیب ہے کہ یہ نمام ہے، یہ گھروں میں فساد ڈالتا ہے. اس نے کہا خیر ہے، اس میں یہ کون سی بڑی غلطی ہے، کوئی بات نہیں. اس کو لے کر گیا اپنے گھر میں، تو اس شخص کے درمیان اور اس کی بیوی کے درمیان کافی محبت تھی، الفت تھی ان کے درمیان. تو یہ کچھ دن وہاں پہ گزارا کرتا رہا، پھر ایک دن اس کی بیوی کے پاس جا کر کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا شوہر جو ہے نا یہ دوسری شادی کرنے لگا ہے. تو بس دوسری شادی کا نام لے لیں تو بس خواتین کی وہ طبیعت ہی بگڑ جاتی ہے، قیامت قائم ہو جاتی ہے ان کے اوپر دنیا پرستی کی وجہ سے. تو بس ایک فطری چیز ہے تقریباً خواتین میں، یہ کوئی عورت اگر کہا کہ مجھے بالکل کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جھوٹ بولتی ہے، یہ فطری چیز ہے. سب کو تکلیف ہوتی ہے، کچھ برداشت کر لیتی ہے، کچھ نہیں کرتی. جب عائشہ کو ہوتی تھی تو پھر یہ تو عائشہ کو نہیں پہنچ سکتی. تو اس نے کہا ٹھیک اسی طرح ہے؟ اس نے کہا بالکل اسی طرح ہے. اور میں نے سنا کہ کسی کو کہا کہ میرے لیے کوئی رشتہ دیکھو، کہا پھر میں کیا کر لوں؟ تو اس غلام نے کہا کہ بس آپ ان پر جادو کر لیں. جادو کیسے کر لوں؟ بس یہ کہ وہ ان کی، آپ کچھ بال مجھے دے دیں، میں کسی جادوگر کے پاس چلے جاؤں گا، جادو کر لوں گا ان کے اوپر. اس نے کہا بال میں کیسے لے لوں ان کا؟ اس نے کہا داڑھی کے بال لے لیں، جب وہ سو جائیں گے تو آپ چوری پکڑ لیں، ان کی داڑھی میں سے کچھ بالیں کاٹ کر کے مجھے دے دیں، بس میں جادوگر کے پاس لے جاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. یہاں سے اٹھ کر فوراً دکان میں چلی جاتا ہے. یہ عالم نے واقعہ لکھا اپنی کتاب میں. تو جا کر کے اس عورت کے شوہر سے کہتا ہے کہ آپ کی بیوی کی دوستی ہے ایک اجنبی مرد سے. تو اس نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو ابھی زندگی میں نے کبھی ایسی کوئی بات دیکھی نہیں، اپنی بیوی میں کیسا ہو سکتا ہے، اتنی عفیفہ پاک دامن عورت ہے. اس نے کہا میں دلیل سے بات کرتا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو آپ مجھے قتل کر دیں. وہ یہ کہ کسی عمر سے اس کی دوستی ہوئی ہے اور آپ کی بیوی نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے شوہر کو قتل کر دوں گی اور آپ کے ساتھ شادی کر لوں گی، اور بس پلان اسی رات کو یہ طے ہوا ہے, سازش ہوئی ہے, آنے والی رات آپ کو قتل کریں گے. تو آپ جب سو جائیں گے تو سونا نہیں ہے, اپنی آنکھیں بند کر کے انتظار کرتے رہیں. تو جیسے شام کو مرد گھر آتا ہے تو اس کی طبیعت بگڑی ہوئی ہے, عورت کی طبیعت بھی خراب ہے پہلی سی, اس کو اس نے ایک بات بتلائی تھی, اس کو دوسری بات بتلائی ہے. تو جیسے عشاء کے بعد وہ مرد لیٹا ہے, ایسی کچھ دیر گزرنے کے بعد وہ عورت بیچاری چھری پکڑ کر کے آئی ہے کہ میں اس کی داڑھی کے چند بال کاٹ کر کے غلام کو دوں گی تاکہ اس پر جادو کر لے کہ شادی نہ کرے دوسری. تو جیسے اس نے چھری قریب کیا ہے اس مرد کی داڑھی سے تو مرد فوراً اٹھا اور چھری پکڑ لی اور اپنی بیوی کو لیٹا کر کے ذبح کر دیا, اس کو قتل کر دیا. تو یہاں سے غلام باغا بیگا جا کر کے عورت کے گھر والوں کو بتلا دیا کہ اس مرد نے, آپ کے داماد نے آپ کی بیٹی کو قتل کر دیا ہے. وہ لوگ وہاں سے اٹھے اسلحہ لے کر کے فوراً غلام جا کر کے مرد کی گھر والوں کو اطلاع دی ہے کہ وہ آپ کی جو بیٹے کی جو سسرال والا ہے تو آپ کی بیٹے کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. دو قبائل میں جنگ ہوئی اور کئی سو تعداد میں افراد مارا گیا ہے ایک نمامیت کے نتیجے میں. یہ چغلی خوری کا انجام ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے, اس سے بچنا ہے. مسلمان معاشرے کے اندر اکثر جو فساد پھیلتا ہے اسی نمام کی وجہ سے ہوتا ہے. لا ادخل الجنۃ النمام, اس لیے مبغوض منفور انسان ہے, اسے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. کیا ضرورت ہے کسی کے ایک کی بات کو, ابھی ہے کہ آپ کسی بات کر لیں تو اگلی دن آپ کو بات سننے میں چوک میں ملے گی, آپ کو اخبار میں آئے گی وہ بات. تو یہ مسلمان رازدار ہوتا ہے, رازدان ہوتا ہے. بہت سارے باتیں انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے, اس کو ایسی پوشیدہ ہونے دے دیں, آگے لوگوں کو نہ بتلائیں, اس سے فساد پھیلتا ہے معاشرے کے اندر. تو صلح بین الناس کے خاطر جھوٹ بولنا یہ گناہ نہیں ہے, عبادت ہے, لیکن فساد ڈالنے کے لیے بات کرنا یہ سب سے برا گناہ ہے, بدترین گناہ ہے. حالقہ, اللہ کے رسول نے کہا کہ تمام تمہاری نیکیوں کو مٹا دے گا لوگوں کے درمیان فساد ڈالنا. اور تیسرا موقع, میاں بیوی کے آپس میں جو باتیں ہوتی ہیں, کبھی مرد عورت کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اور کبھی عورت اپنی بیوی شوہر کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتی ہے, اس کو عادت نہیں بنانا کہ شرعی عزت بس ہمیشہ جھوٹ بولتے رہیں. یہ کبھی کبھار محبت بھی نہ ہو تو کہیں کہ بڑی محبت ہے آپ سے, آپ تو وہ جو ہے نا وہ آپ کی بڑی قدر ہے. یہ چونکہ زوجین کے درمیان محبت کا ہونا شریعت کو مطلوب ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میاں بیوی میں صحیح محبت ہوگی تو یہ دونوں بہائی سے بچ جائیں گے. اگر صحیح الفت نہ ہو تو پھر یہ اپنی محبت کو بجانے کے لیے کوئی دوسرا طریقہ تلاش کریں گی. اس لیے میاں بیوی کے درمیان محبت کا ہونا شریعت کو مطلوب ہے, یہ عفت ہے, یہ حیا ہے. اور اسی طرح حضرت عمر کہا کرتے تھے توریہ ان فی المعارض لمندوحۃ عن الکذب, توریہ میں جھوٹ سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے. توریہ یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد کو نہیں بتلاتے, مثلا آپ دائیں طرف جانا چاہتے ہیں لیکن جیسے باہر نکلتے ہیں تو کسی شخص کو جو سامنے سے آ رہا ہے اس سے کہتے ہیں کہ بائیں طرف میں جو جا رہا ہوں میں راستہ کہاں کو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے راستے کے متعلق, آپ دائیں طرف ہی جانا چاہتے ہیں لیکن لوگوں کی نگاہوں سے چھپنے کے لیے کچھ دیر تک آپ بائیں طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح کوئی ایسی بات کرنا کہ آپ کا مطلب کچھ اور ہے, مخاطب کچھ اور سمجھتا ہے, اس کو توریہ کہتے ہیں. جیسے ہجرت کے موقع پر اللہ کے رسول جا رہے تھے تو ایک بابا سایا آگے سے, اس نے کہا کہ من این انتم, آپ کہاں سے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ پہلے آپ بتلائیں کہ آپ کہاں سے ہیں. اس نے کہا میں فلاں علاقے سے آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ نحن من ماء, ہم پانی سے ہیں. تو ماء عراق میں ایک علاقے کا نام ہے. اللہ کے رسول کا مقصد ہی نہیں تھا کہ میں اس عراق کے علاقے سے ہوں, مطلب یہ کہ اللہ نے ہمیں پانی سے پیدا کیا ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي, تو اللہ کے رسول نے سچ کہا ہے لیکن توریہ کیا, اس شخص نے کچھ اور سمجھا کہ شاید عراق کے رہنے والے ہیں. تو یہ توریہ ہے, یہ جھوٹ نہیں ہے. پھر منافقین کے 175 صفات ہیں قرآن اور حدیث میں بلا تکرار, اور تکرار کے ساتھ 200 صفات ہیں. ان 200 صفات میں سے بنیادی 4 صفات ہیں منافقین کی, منافق کی بنیادی 4 صفات ہیں. پہلی صفت الکذب, جھوٹ بولنا, یہ اساس النفاق, منافقت کی بنیاد ہے کذب. دوسری صفت نسیان و ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے غافل ہونا, نہ زبان سے ذکر کرنا نہ دل سے اللہ کی کون کائنات میں سوچنا, بالکل غافل رہنا, پورا پورا دن گزر جاتا ہے بالکل انسان غافل ہوتا ہے, یہ منافقین کی علامات ہے. نسیان و ذکر اللہ, ولا یذکرون اللہ الا قلیلا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. اللہ نے فرمایا کہ تم منافقین کی طرح نہ بنو, اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو. منافق یاد کرتا ہے کم اور مسلمان کثرت سے یاد کرتا ہے. وذاکرین اللہ کثیرا وذاکرات, وہ مرد جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں اور خواتین جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتی ہیں, ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کیا ہے. اور تیسری صفت, ترجیح جانب المخلوق علی جانب الخالق, مخلوق کی رضا کو خالق کی رضا پر ترجیح دینا, مخلوق کی جانب کو خالق کی جانب پر ترجیح دینا, مخلوق کی اہمیت کو خالق کی اہمیت پر ترجیح دینا, مخلوق کی محبت کو خالق کی محبت پر ترجیح دینا, مخلوق کی خوشی کو خالق کی خوشی پر ترجیح دینا, مخلوق کی نارضایتی کو اللہ کی نارضایتی پر ترجیح دینا, یہ منافق ہے شخص. سورہ النساء میں 108 نمبر آیت, استخفون من الناس ولا استخفون من اللہ وهو معاهم, لوگوں سے حیا کرتے ہیں, لوگوں سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں گناہ کرنے کے موقع پر, اور اللہ سے چھپنے کی کوشش نہیں کرتے اس حال میں کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ بھی منافقت کی وہ صفت ہے کہ بس اس دور میں یہ بھی بیماری عام ہے. اکثر جو بہتر سے بہتر مسلمان ہیں ان کا اپنی زندگی میں سوچنے چاہیے کہ جب ہمارے سامنے ایک طرف سوسائٹی کی بات آتی ہے دوسری طرف شریعت کی بات, تو ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ جب شوہر کی بات آتی ہے دوسری طرف دین کی بات, ہم کس کی بات کو ترجیح دیتے ہیں؟ جب بیوی کی وہ درخواست ہوتی ہے دوسری طرف شریعت کی بات ہوتی ہے, ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ تو یہ ترجیح جانب المخلوق اعلیٰ جانب الخالق انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر, عام زندگیوں میں, سیاسی لیول پر, بس یہ ہے کہ ترجیح جانب المخلوق اعلیٰ جانب الخالق. حکومتیں بھی یہی کرتی ہے, اس لیے اللہ نے ذلیل کر دیا ہے کہ بس امریکہ ناراض نہ ہو جائے, برطانیہ ناراض نہ ہو جائے, تو اللہ نے ذلیل, یہ منافقت ہے. اور چوتھی صفت الخداع ہے, دھوکہ دینا, یہ بھی منافقین کی صفت ہے. یہ بھی صفت دیکھیں کس حد تک عام ہے. والعیاذ باللہ, کفری ممالک میں بندہ جاتا ہے سودا خریدتا ہے تو اتنا شک نہیں ہوتا, اسلامی ممالک میں آ کر کے جس کے اوپر مائی ڈی این پاکستان لکھا ہو تو انسان کو 100 بار سوچنا پڑتا ہے. مائی ڈی این جاپان لکھا ہو کوئی خوف نہیں ہوتا, بلا ججک خرید لیتے ہیں, لیکن مائی ڈی این ایران ہو, پاکستان ہو, کوئی دوسرا اسلامی ملک ہو, بس ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ایک نمبر کہہ کر بھیج رہا ہے کہ کہیں 10 نمبر نہ ہو. تو یہ صورت حال ہے, یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے. خدا بس صبح سے لے کر شام تک یہی سوچتے رہتے دکاندار کہ ہم کسی مسلمان کو کس طرح دھوکہ دے دیں. جب مسلمانوں کی حالت ہے تو پھر اللہ ان کی حالت کو کیسے بدل دیں گے؟ خدا یہ بھی منافقین کی صفات میں سے ایک صفت ہے. پھر یہ مرض جس کا ذکر ہوا اس آیات میں, قرآن کریم میں بہت سارے چیزوں کو مرض کہا گیا ہے, جیسے یہ جسمانی مرض, سورہ شعراء 80 نمبر آیت, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ, جسمانی بیماری کو بھی اللہ نے مرض کہا ہے. الْمَيْلُ إِلَى النِّسَاءِ, اجنبی عورتوں کی طرف تمائل, جب ان سے بات ہوتی ہے تو بات کو لمبی کرنا بلا ضرورت, جیسے کہ فاسق اور فاجر دکانداروں کی عادت ہے, وہ ایک منٹ کی بات ہے اور اس عورت کا جو جواب ہے ایک جملے میں ہے, بس وہ چون چون کر کے اس کو جو ہے نا 10 منٹ وہاں پہ کھڑی کر دیتی ہے اسے بات بڑھانے کے لیے اور اس کی باتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے. اور یہ عورت بھی اس کے ساتھ ایسی انداز میں بات کرتی ہے کہ جیسے یہ حیا والی عورت اپنے شوہر سے بھی اس انداز میں بات نہیں کر سکتی, اپنی شوہر کے ساتھ بھی. تو یہ المیل الی النساء, اجنبی خواتین کی طرف میلان, یہ بیماری ہے اور یہ نفاق کی بیماری ہے, بہت سارے لوگوں کے دلوں میں بیماری موجود ہے. اسی طرح التولی عن حکم الرسول, اللہ کے رسول کے حکم سے منہ پھرنا, اللہ کے رسول کے حکم سے, اللہ کے رسول نے ایک فیصلہ کر دیا ہے اب اس سے منہ موڑنا, اس سے منہ پھر لینا. افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ, جب اللہ کا رسول جب فیصلہ کرتے ہیں تو اس فیصلے کو نہیں مانتے, کیا مسئلہ ہے؟ اللہ پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے ان کو؟ افی قلوبہم مرض, ان کے دل میں بیماری ہے, ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ, یا کیا یہ گمان کرتے ہیں, یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان پر ظلم کرتا ہے, اللہ کے رسول نے جو فیصلہ کیا ہے بہت سارے لوگ اس کو نہیں مانتے, تو اللہ پوچھتے ہیں کہ کیا میں نے اور میرے رسول نے تمہارے اوپر ظلم کر دیا ہے اس لیے بات نہیں مانتے ہو؟ تو یہ مرض ہے جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کو نہیں مانتے. اسی طرح الجبن, بزدلی, یہ شجاعت کا نہ ہونا یہ بھی بیماری ہے. مومن دلیر ہوتا ہے, شجاع ہوتا ہے, کسی نہیں ڈرتا. اور یہ منافق جو ہے نا جبین ہے, جبن. سورہ محمد 20 نمبر آیت. اسی طرح مسلمان کے ساتھ کینہ اور بغض رکھنا, اس کو بھی قرآن نے مرض کہا ہے. سورہ محمد 19 نمبر آیت. یہ مختلف چیزیں ہیں جن کو قرآن نے مرض کہا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کیا کرو, قالو, تو یہ جواب دیتے ہیں, انما نحن مصلحون, ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں, ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں, فساد کرنے والے نہیں ہیں. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کی ایک اور صفت کو بیان کیا ہے. وہ کیا ہے؟ تسمیت الفساد اصلاحا, فساد کو اصلاح کا نام دینا, فساد کو لقب کا نام دینا, اصلاح کا لقب دینا. یہ ان کی ایک اور بیماری ہے کہ جب ان کی گفتگو ہوتی تھی مسلمانوں کے ساتھ تو مسلمان ان کو کہتے تھے کہ آپ فساد نہ ڈالا کریں, امن و امان قائم ہے, دین کی طرف آ جائیں, مسلمانوں کے راز کفار کو نہ بتلایا کریں. تو آگے سے غصہ کر کے کہتے تھے, انما نحن مصلحون, تم کیسے ہمیں فساد سے روکتے ہو, ہم تو اصلاح ہی کرتے ہیں, فساد ہم نے کہاں کیا ہے, ہم تو قوم کے ساتھ خیر خواہ ہے, عوام کے ساتھ ہم خیر خواہی کر رہے ہیں, ملک کے ساتھ ہم خیر خواہ ہیں, ہم نے کون سا فساد برپا کیا ہوا. یہ منافقین کی صفت ہے کہ فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں. وَإِذَا, یہ ظرف زمان ہے, اس میں تعمیم ہے. قیلہ یہ ماضی مجھول کا صیغہ ہے, اس کا جو قائل ہے وہ اللہ نے بیان نہیں کیا. اس میں فائدہ یہ ہے, دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھ کر کے فائدہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں, جب بھی ان سے کہا جاتا ہے, وَإِذَا, جب بھی ان سے کہا جاتا ہے, مطلب یہ ہے کہ یہ ان منافقین کے ساتھ خاص نہیں جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے. منافق کی علامت یہ کہ جب بھی, جس زمانے میں بھی, گزشتہ زمانے میں, حال میں, استقبال میں, دین میں, رات میں, جب بھی منافق سے کہا جائے کہ تم فساد نہ کرو, تو آگے سے غصہ کر کے کہتا ہے کہ میں نے کون سا فساد برپا کیا. قیلہ کا قائل اللہ نے بیان نہیں کیا, جب ان سے کہا جاتا ہے, مطلب یہ ہے کہ کہنے والا جو بھی ہو. منافق کی علامت یہ کہ کہنے والا جو بھی ہو, جو بھی شخص ان کو گناہ سے روکے تو اپنے گناہ کو نیکی کا نام دیتے ہیں اور اپنے فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں. جب بھی ان سے کہا جائے اور کہنے والا جو بھی ہو کہ لا تفسدوا فی الارض, تم فساد نہ کیا کرو, تو یہ کہتے ہیں ہم تو فساد تو نہیں کرتے, ہم تو اصلاح کرتے ہیں. اس سے ہمارے لیے تذکری فائدہ یہ ہے, یہ تو منافق کی علامت ہے نا کہ جب بھی اور جو بھی اس کو کہا برائی سے روکے تو روکتا نہیں ہے. ان کے مقابل مومن کی صفت یہ ہے کہ جب بھی مسلمان کو گناہ سے روکا جائے اور یہ حق بات کرنے والا کوئی بھی ہو تو مومن مان لیتا ہے, تسلیم کر لیتا ہے. منافق کی علامت یہ ہے کہ بات وہ مانتا ہے جو اس کی مرضی کے مطابق ہو. مومن وہ ہے کہ حق بات اس کی گمشدہ چیز ہے, جب بھی اس کو مل جائے, جس کی زبان سے مل جائے, کسی بھی گھڑی میں مل جائے, فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے. اس لیے علی بن ابی طالب کہا کرتے تھے, انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال, بات کی طرف دیکھا کرو, کہنے والا کی طرف نہ دیکھو کون ہے بات کرنے والا. تو اس دور میں بھی یہ سوچ کچھ مسلمانوں کے اندر پیدا ہے کہ ان کی جماعت کے لیڈر, اگر اس کی جماعت کے لیڈر کی بات ہوگی تو سنیں گی, ان کی اس مولوی کی بات ہوگی جو ان کے مسجد میں امام ہے یا ان کی مرضی کے مطابق ہے, ان کے مذہب سے منسلک ہے, تو اس کی بات کو سنتے ہیں. کوئی دوسرا کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو, لیکن اگر اس جماعت سے تعلق نہیں رکھتا, اس مذہب سے نہیں رکھتا تعلق, تو اس کی بات نہیں سنتا, حق بات کو بھی رد کر دیتا ہے. یہ منافقین کی علامت ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, فساد نہ کیا کرو. فساد فی الارض کیا ہے؟ تم زمین میں فساد نہ کیا کرو. پہلے انما نحن مصلحون کی وضاحت, انما نحن مصلحون, بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یہاں پہ اللہ عز و جل نے ان کو توفیق نہیں دی کہ یہ کہیں کہ انما نحن المصلحون, اگر یہ مصلحون کے شروع میں الف لام لگاتے تو پھر اس کا ترجمہ یہ بنتا کہ ہاں صرف ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں، ہمارے علاوہ تو کوئی دوسرا اصلاح کرنے والا ہے نہیں، ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں. لیکن ایسا نہیں، الف لام نہ آنے کی وجہ ترجمہ یہ ہوگا ہمارا حال تو یہ کہ ہم اصلاح کرتے ہیں، ہمارے حالت یہ کہ ہم اصلاح کرتے ہیں، اس کا یہ ترجمہ ہوگا. ان حال لیس حالنا الا الاصلاح، ہمارے حالت یہ کہ ہم صرف اصلاح کرتے ہیں، ہم صرف اصلاح، یہ نہیں ہے کہ ہم ہی اصلاح کرتے ہیں، ہمارا حال یہی ہے کہ ہم اصلاح کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت منافق اور کافر کی وہ عقل مندی کو چن لیتا ہے، اس لیے وہ بات بھی صحیح نہیں کر سکتا. اب اس کے جواب میں آپ دیکھیں گے اللہ نے کیسے رد کیا ان کے اوپر. تو یہ منافقین کی صفت ہو گئی تصفیت الفساد اصلاحاً، فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں. فساد کیا چیز ہے جو منافقین برپا کرتے تھے؟ فساد ویسے تو خرابی کو کہتے ہیں، فساد خرابی کو کہتے ہیں، تخریب العمران، آباد چیز کو خراب کر دینا. جیسے قالت ان الملوک اذا دخلوا قریہ افسدوها، جب یہ بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اس کو فاسد کر دیتے ہیں، یعنی آبادی کو ویرانی میں بدل دیتے ہیں. یہاں پہ جو منافقین کی فساد ہے اس کی کئی صورتیں ہیں. پہلی صورت تعویق الناس عن الایمان، لوگوں کو ایمان لانے سے منع کرنا، لوگوں کو ایمان لانے سے منع کرنا، یہ فساد ہے. لوگوں کو اسلام کی طرف آنے سے روکنا، ایمان کی طرف سے ایمان کی طرف آنے سے روکنا. وہ کس طرح ہوتا ہے؟ اسلام کو بدنام کرنا، اہل اسلام کو بدنام کرنا کہ اس میں تشدد ہے، اس میں دہشت ہے، اس میں فلاں ہے فلاں ہے، بس یہ فساد فی الارض ہے، تعویق الناس عن الایمان. قاسمی، تفسیر قاسمی جمال الدین قاسمی نے لکھا ہے اس آیت کے تحت. دوسری شکل تہییج الحروب والفتن، مسلمانوں کے درمیان جنگ برپا کرنا اور فتنہ ڈال دانا، مسلمانوں کو آپس میں لڑانا اور ان کے درمیان فتنہ ڈال دینا، یہ فساد فی الارض ہے اور یہ منافق کی صفت ہے. تیسری صورت افشاء سر المسلمین، مسلمانوں کے راز کو کفار کو بتلانا، مسلمانوں کے راز کفار کو بتلانا، مسلمانوں کی جو خفیہ احوال ہے اس کے متعلق کفار کو خبر دے دینا. چوتھی صورت اغراء الکفار علی المسلمین، کفار کو مسلمانوں پر وہ دینا، نہیں ان کو ابارنا، کفار کو مسلمانوں پر ابارنا جنگ کے لیے، مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں پر کفار کو ابارنا، تحریک دے دینا، اس کو عربین میں تحضیض اغراء وغیرہ کہا جاتا ہے کہ بس ان کے ساتھ لڑو، ان کے پاس کوئی قوت نہیں تو کچھ نہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، بس اس طرح باتیں کر کے کفار کو بھڑکانا، یہ بھی منافقین کی صفت. الکفر والعمل بالمعاصی، کفر اور اس طرح گناہ کرنا، یہ بھی فساد فی الارض ہے، کفر اور گناہ. ابن کثیر نے لکھا ہے اور ابن جریر نے بھی. ابو العالیہ کہتے ہیں کہ من عصى اللہ فقد افسد فی الارض، جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس نے زمین میں فساد برپا کیا ہے. او امر بمعصیت اللہ، یا جس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کا حکم دیا ہے، فقد افسد فی الارض، اس نے زمین میں فساد برپا کیا ہے. اس لیے کہ انما صلاح الارض والسماء بالطاعة، زمین اور آسمان کی اصلاح اللہ کی اطاعت میں ہے. زمین میں اصلاح جو پیدا ہوتی ہے، آسمان میں جو اصلاح پیدا ہوتی ہے، اللہ کی اطاعت سے پیدا ہوتی ہے، فساد اللہ کی نافرمانی سے پیدا ہوتا ہے. اسی طرح مظاہرۃ اعداء اللہ علی اولیاء اللہ، اللہ کے دوستوں کے خلاف اللہ کے دشمنوں کا ساتھ دینا، اللہ کے دوستوں کے خلاف اللہ کے دشمنوں کا ساتھ دینا، ان کی مدد کرنا. اسی طرح اتخاذ الکافرین اولیاء، کفار کو اپنا دوست بنانا. اسی طرح فعل ما نہى اللہ عنہ وتضیع ما امر به، وہ کام کرنا جس سے اللہ نے روکا ہے اور اس چیز کو ضائع کرنا جس کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے. وہ کام کرنا جس سے اللہ نے روکا ہے اور اس چیز کو ضائع کر دینا جس کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے. یہ منافقین کی صفات ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ لا تفسدوا فی الارض, زمین میں فساد برپا نہ کیا کرو. تو منافق کی علامت یہ کہ جب اس کو قدرت ملتی ہے زمین پر. وَإِذَا تَوَلَّى, اسی سورہ میں آپ پڑھیں گے منافقین کی کچھ صفات, سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. جب اس کو قدرت ملتی ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے. کس طرح فساد برپا کرتا ہے؟ یُهْلِكَ الْحَرْثَ, لوگوں کی زراعت کو, ان کے ذرائع آمدن کو, لوگوں کی اقتصاد کو نقصان پہنچاتا ہے. وَالنَّسْلَ, اور مسلمانوں کی نسل کو برباد کر دیتا ہے. فحاشی کی اڈے, فحاشی اور فجائی کے ذرائع کو عام کرنا, اور بہائی کی حفاظت کرنا, چوکیداری کرنا اور اس کی طرف دعوت دے دینا, فحاشی کو مزین کرنا, گناہوں کے ناموں کو بدل دینا, یہ منافقین کی علامت ہے. ہمارے دور میں کتنی ایسی وہ منافقت کی صفات ہے کہ مثلا فحاشی کا دوسرا نام کیا ہے فیشن, بے پردگی, اور عریانی کا دوسرا نام کیا ہے تحفظ حقوق نسوان, خواتین کے حقوق کی حفاظت ہے اس میں. شراب کا نام کیا دیا ہے تسکین روح, یہ مسکین روح ہے. موسیقی کا نام کیا ہے غذا روح, روح کا غذا ہے یہ. تو یہ سب منافقین کی عادت ہے کہ تسمیت الفساد اصلاحاً, فساد کا نام اصلاح رکھتے ہیں, مسلمانوں کی معیشت کو تباہ کر دیتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے معیشت کو بڑی طاقت دی ہے, بڑی قوت دی ہے, ہم نے تو بہت کچھ کیا ہے. تو یہ منافقین کی علامت ہے کہ اپنے فساد کو شرک پلاتے ہیں. کہتے ہیں ہم تو دین کی بڑی خدمتگار ہیں, ہم تو توحید پلاتے ہیں. بدعات کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. کہتے ہیں ہم تو اللہ کے رسول کے بڑے محبین ہیں, عاشقین رسول ہیں. بدعات کی طرف بلاتے ہیں, قرآن سے دور کر دیتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے محبت ہے. یہ منافقین کی علامت ہے. والنسل واللہ لا يحب الفساد, مسلمانوں کے دین کو, ان کی دنیا کو, ان کی نسل کو برباد کر دیتے ہیں, اور اس کو پھر اصلاح کا نام دیتے ہیں. فساد فی الارض, کبھی زمین میں فساد وہ یہ ہے کہ مثلا زمین کے اوپر معاصی کا عام ہو جانا. ظہر الفساد فی البر والبحر ما کسبت ایدی الناس ولقد اخذنا آل فرعون بسنین ونقص من الثمرات لعلهم یذکرون. جب فساد برپا کرتے ہیں تو پھر قحط, وبا, خوشحالی وغیرہ آنا شروع ہو جاتا ہے, اور لوگوں کو بھی فاسد کرنے کی شروع کوشش کرتے ہیں. انما نحن مصلحون. الا, اب ان کا اللہ سے مقابلہ ہو رہا ہے نا, تو اللہ نے ان کا جواب دے دیا ہے. الا خبردار, الا حرف تنبیہ ہے, آگاہ ہو جاؤ, خبردار ہو جاؤ. انہم هم المفسدون, بے شک یہی ہی فساد ڈالنے والے ہیں. ولیکن لا یشعرون, لیکن یہ شعور نہیں رکھتے. اس میں کئی تاکید ہے. الا حرف تنبیہ ایک تاکید, انا حرف مشبہ بالفعل یہ دوسری تاکید ہے, ہم ضمیر فصل یہ تیسری تاکید ہے, اور المفسدون یہ خبر ہے ہم کی, ہم بھی معرفہ اور المفسدون بھی معرفہ ہے, یہ چوتھی تاکید ہے. اللہ نے چار تاکیدات کے ساتھ بیان کیا ہے کہ الا خبردار, انہم هم المفسدون, بے شک یہی ہی فساد ڈالنے والے ہیں, صرف یہی فساد ڈالنے والے ہیں, لیکن یہ شعور نہیں رکھتے. مطلب یہ ہے کہ سب سے فساد اللہ نے جو کہا وہ سچ کہا ہے, منافقین ہی ڈالتے ہیں. اس لیے منافقین کے فساد یہود سے بدتر ہے, نصارہ سے بدتر ہے, ہر کافر سے زیادہ ضرری منافق ہوتے ہیں. یہی فساد ڈالنے والے ہیں لیکن یہ شعور نہیں رکھتے. یہاں پہ اللہ رب العزت نے فساد کے متعلق شعور کہا, علم نہیں کہا کہ لا یعلمون, لا یشعرون. اس لیے کہ فساد اس کا تعلق شعور سے ہے, شعور سے ہے. اس کو آپ اپنی آنکھوں کے ذریعے سے محسوس کر سکتے ہیں, اس کا ادراک کر سکتے ہیں, اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کا تعلق انسان کے شعور سے ہے, اس میں زیادہ دقت کی ضرورت نہیں ہے. فساد ایسے نظر آتا ہے انسان کو. ایک فائدہ یہ ثابت ہوا کہ فساد ڈالنے والے منافقین ہی ہیں, لیکن یہ شعور نہیں رکھتے ہیں. اس سے دوسرا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ جیسے انسان میں منافقت پیدا ہوتی ہے, انسان کی عقل کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو منافقت کی وجہ سے عقل میں کمی پیدا ہوتی ہے, تو منافق ہوتا ہے بے عقل, اگرچہ اپنے آپ کو عقل مندی کا نام دیتا ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آمنو تم ایمان لاؤ کما امن الناس جس طرح کی صحابہ ایمان لایا ہیں، قالو تو یہ جواب دیتے ہیں انؤمن کما امن السفہا کیا ہم ایمان لائیں جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لا چکے ہیں، الا خبردار انہم ہم السفہا بے شک یہی خود ہی بیوقوف ہے، ولیکن لا یعلمون لیکن نہیں جانتے یہ. یہاں پہ ان کی ایک اور بیماری کا تذکرہ ہے، وہ یہ ہے تصفیہۃ العقلاء، عقل مند لوگوں کو بیوقوف کہنا، عقل مند لوگوں کو بیوقوف کہنا یہ بھی منافقین کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے. وَإِذَا قِلَى میں وہی فوائد ہے جو پہلے وَإِذَا قِلَى میں بیان ہو چکا ہے، جب بھی ان سے کہا جائے اور جو بھی کہے آمنو تم ایمان لاؤ کما آمن الناس جس طرح کہ یہ صحابہ ایمان لا چکے ہیں. الناس سے مراد صحابہ اکرام ہے، یہاں پہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ الناس جمیع الصحابہ، الناس سے مراد کل صحابہ مراد ہے، اور یہاں پہ ان کو الناس اس لیے کہا گیا کہ لأنهم في الحقيقة الناس لجمعهم فضائل الإنسانية، حقیقت میں انسان صحابہ اکرام ہی ہے اس لیے کہ انسانیت کے تمام فضائل کو جمع کیا ہوا تھا صحابہ اکرام نے. انسان میں جتنی اچھی صفات ہوتی ہے وہ سب کے سب صفات صحابہ اکرام کے اندر موجود تھی، تو اس لیے ان کو الناس کہا گیا ہے. اور اس صحابہ اکرام کے ایمان معیار ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہ اگر ایمان لائیں اے صحابہ جس طرح کہ آپ ایمان لا چکے ہیں تو پھر یہ کامیاب ہوں گی، ہدایت پر ہوں گی، وغیرہ نہیں ہوں گی. تو یہ صحابہ اکرام کا ایمان معیار ہے جس طرح کہ صحابہ ایمان لایا ہیں، کیونکہ یہ تو پہلے سے ایمان کا نام لیتے تھے لیکن اللہ نے پھر ان کو دوبارہ ایمان لانے کا حکم دیا، اس لیے کہ دعویٰ اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے، حقیقت اللہ کے ہاں معتبر ہے. اللہ کو پتا تھا کہ مومن نہیں ہے، تو اللہ نے ان کو کہا کہ تم حقیقی مومن بن جاؤ، صحابہ اکرام کی طرح مسلمان بنو، پھر تمہیں کامیابی ملے گی. قالو تو منافقین کو غصہ آیا اور کہنے لگے انؤمن کما آمن السفہا، کیا ہم ایمان لائیں جس طرح کہ بیوقوف لوگ ایمان لا چکے ہیں. اس سے فائدہ ہی ثابت ہوا کہ حق بات کے مقابل میں غصہ کرنا منافق کی علامت ہوتی ہے. مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جب اس کی کوئی غلطی بتلایا تو اس کو خوشی ہوتی ہے، اس لیے عمر ابن خطاب کہا کرتے تھے اللہ رب العزت اس شخص کو ہدایت دے دے من اہدا الیہ عیوبی، اللہ اس شخص پر رحم کرے من اہدا الیہ عیوبی جو میری عیوب مجھے بتلاتے رہے. اس لیے عمر ابن خطاب نے سلمان فارسی کی ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ میں عقل مندی زیادہ ہیں، جب بھی آپ میری کوئی غلطی دیکھیں تو مجھے بتلایا کریں تاکہ میں اپنی غلطی کی اصلاح کیا کروں. یہ مومن کی صفت ہوتی ہے، لیکن اپنی غلطی سن کر کے غصے کا اظہار کرنا، آگے سے اکڑ جانا، یہ منافق کی علامت ہے. اس بات کی ہمیں انتہائی ضرورت ہے، واللہ ہمیں اپنے اجتماعی کاموں میں، انفرادی کاموں میں اس چیز کی انتہائی ضرورت ہے کہ اپنی غلطی سن کر غصہ نہیں کرنی چاہیے، بات مان لینی چاہیے، یہ منافق کی علامت ہوتی ہے. اس سے سچی بات کی جاتی ہے تو اس کو آگے سے غصہ آتا ہے، صرف غصہ نہیں آتا بلکہ پھر عقل مند لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے. کما آمن السفہا، یہ سفہا سفیہن کی جمع ہے، سفہا سفیہن کی جمع ہے. اس کا مطلب ہے بیوقوفی، بیوقوف انسان، بیعقل انسان جو کہ شعور نہیں رکھتا. منافقین صحابہ اکرام کو صفی کیوں کہتے تھے؟ کئی وجوہات کی بنیاد پر. پہلی وجہ لعدم انصافہم، منافق میں انصاف نہیں ہوتا، تو بے انصاف انسان کوئی بھی فیصلہ کر لیتا ہے بے انصافی کی وجہ سے. دوسری وجہ لجہلہم بقدر صحابہ، صحابہ اکرام کی قدر کو نہیں جاننے کی وجہ سے. منافق کو صحابہ اکرام کی قدر نہیں ہے، صحابہ اکرام کی قدر کو نہ جاننے کی وجہ سے صحابہ اکرام کو یہ سفیہ کہتے تھے. تیسری وجہ لفقر الصحابہ، صحابہ اکرام اکثر فقیر لوگ تھے، صحابہ اکثر فقیر لوگ تھے، اس لیے یہ ان کو بیوقوف سمجھتے تھے. یہ بیماری ابھی بھی ہمارے ان مسلمانوں کے اندر بدرجہ وفور موجود ہیں جو مرعوب ہے انگریز سے اور دہریہ ممالک سے، چند انگریزی کلمات بول کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے عام مسلمان ہیں اہل علم وغیرہ تو بیوقوف ہے، تو دنیا کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، اور اپنے لیے وہ چیزیں چاہتے ہیں جو ان لوگوں کے لیے نہیں چاہتے. یہ منافق کی علامت ہے. کسی کے فقر کو دیکھ کر، کسی کی عبادت کو دیکھ کر، کوئی بندہ دنیا سے ویسے بے رغبت ہے، دنیا سے رغبت نہیں رکھتا، اس کو بیوقوف سمجھنا یہ سب سے بڑا بیوقوفی ہے. وہ تو اس کی عقل مندی ہے. ان للہ عبادا فتنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا. امام شافعی کہتے تھے کہ اللہ کے عقل مند بندے وہ تھے جو دنیا کو طلاق دیتے ہیں. دنیا میں خوب غور کیا ہے، ایسے طلاق نہیں دی دنیا کو، خوب غور کیا ہے، جب دیکھا کہ یہ زندگی کی جگہ نہیں ہے تو بس اس کو کشتی بنایا اور اس زندگی کو بحر سے تشبیہ دی. اب جو نیکی ہے ان کو انہوں نے کشتی بنا دی اور دنیا کو بحر قرار دیا ہے. بس نیکی کی کشتی پر سوار ہو کر کے اس دریا کو پار کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ اور اپن اصل منزل مقصود کی طرف چلی جانا چاہتے ہیں. وہ تو عقل مند ہے. بے عقل تو ہے جو دنیا سے دلچسپی رکھتا ہے، رغبت رکھتا ہے بہت زیادہ، دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے. تو لفقر صحابہ، صحابہ اکرام کے فقر کی وجہ سے ان کو یہ سفی سمجھتے تھے. سورۃ النور میں بھی، احد میں بھی ہے، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے. ہمیشہ کفار کی باتوں میں شبہات ہوتی ہے. قوم نوح بھی یہی کہتی تھی کہ نوح آپ کے پیچھے جو 70-80 افراد لگے ہوئے ہیں یہ تو سرسری رہ رکھنے والے لوگ ہیں جن کی ہمارے معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو فقیر مزدور ہیں ہمارے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ اگر آپ حق پر ہوتے تو آپ پر ہم ایمان لاتے. جب ہم نے آپ کو تسلیم نہیں کیا تو بیوقوف لوگوں نے آپ کو تسلیم کیا ہے، ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ ہر دور کے کفار کا بس یہی ان کی عادت رہی ہے. آمن السفہا. اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کو صفی اس لیے کہتے تھے کہ صحابہ نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا تھا. تو منافقین آبا و اجداد کی تقلید کو عقل مندی سمجھتے ہیں، آبا و اجداد کی تقلید کو چھوڑ دینے کو صفحات اور بیعقلی سمجھتے ہیں. اب تو یہ صفحات کی تعریف ہے منافقین کے ہاں. آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن نے بیوقوف اور بیعقل کن لوگوں کو کہا ہے. اسباب الصفاہ، بیعقل مندی کی صفحات قرآن کی روح سے. پہلے سبب، الاعراض عن الملۃ الابراہیمیہ، ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی ملت سے منہ مڑنا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے پھر جانا، منہ مڑنا، اس پر عمل نہ کرنا. قرآن اس کو صفحات کا سورہ البقرہ میں آپ پڑھیں گے، وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، البقرہ 130 نمبر آیت. ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے وہی اعراض کر لیتا ہے، منہ پھرتا ہے جو بیوقوف ہوا ہو، جو بیعقل ہوا ہو. شرک صفحات ہے، بدعات صفحات ہے، توحید صفحات نہیں ہے، موحد بیعقل نہیں ہے، عقل مند ہے. دوسرا سبب، عدم العلم، جو جاہل لوگ ہیں جو شریعت کو نہیں جانتے، یہ صفی ہے. سورہ اعراف، قد خسر الذین قتلوا اولادہم صفحا بغیر علم، جو اپنے اولاد کو قتل کر دیتے ہیں یہ ان کی جہالت ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں، اولاد قتل کر دیتے ہیں. چھوٹا خاندان، پرورش آسان، اور اس کو عقل مندی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں تو ہمیں تو معیشت کے بارے میں تو ہمیں صحیح علم ہے، معاش کے بارے میں، اقتصاد کے بارے میں. یہ تو ہیں بیوقوف لوگ جن کی 10-10 بچے ہیں، جن کی 10-10 اولاد، تو بیوقوف ہے. اس حال میں کہ اللہ نے فرمایا کہ جو اولاد قتل کرتے ہیں یہ تو بیعقل بیوقوف ہے، یہ تو جاہل ہیں. تیسرا سبب، نقصان العقل، عقل کی کمی کو قرآن نے صفحات کہا ہے. عقل کی کمی، سورہ النساء 4 نمبر آیت، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. اگر یتیم ہے آپ کے پاس، آپ کی کفالات میں، ابھی اس کی عقل، اس کو عقل نہیں آئی ہے، بالغ نہیں ہوا، آپ اس کو مال نہ دیا کریں، برباد کر دے گا، ضائع کر دے گا. اللہ نے نابالغ لڑکے کو صفی کہا عقل کی کمی کی وجہ سے. آیت مدائنہ میں پڑھیں گے آپ اسی سورہ البقرہ میں، صفیحاً او ضعیفاً، اگر وہ کم عقل ہو املا کرنے والا شخص. اسی طرح الافتراء علی اللہ، الاعتراض، الافتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھنا، یہ صفحات ہے. سورہ جن 4 نمبر آیت، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَتَطَ، جنیات نے کہا ہے کہ ہم میں سے جو بیوقوف لوگ ہیں وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. اسی طرح الاعتراض علی الرسول والصحابہ، رسول اور صحابہ اکرام کے عمل پر اعتراض کرنا، نبی علیہ السلام نے کام کیوں کیا ہے، صحابہ نے کام کیوں کیا ہے، اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام کے اعمال پر اعتراض کرنے کو، ان کو ملامت کرنے کو قرآن نے بیوقوفی کہا ہے. دوسری سپارے کی ابتدائی آیت سیقول السفہاء من الناس ما واللہ من قبلتہم التی کانوا علیہا، قبلہ کیوں بدل دیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ بیوقوف لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، عقل مند یہ اعتراض نہیں کرتے. اسی طرح تصفیہۃ العقلاء، عقل مند لوگوں کو بیوقوف کہنا یہ خود صفاہت ہے، جیسے کہ یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ الا انہم ہم السفہاء، یہ خود بیوقوف ہے، یہ خود بیعقل ہے. سورہ اعراف میں بھی ہے ان لنراک فی سفاہا وان لنظنک لمن الکاذبین. تو یہ صفاہت کے اسباب ہے، ان سے بچنا ہے، یہ بیوقوفی اور بیعقلی ہے. اللہ نے فرمایا الا خبردار انہم ہم السفہاء، بیوقوف تو خود یہی ہے، ولیکن لا یعلمون، لیکن یہ علم نہیں رکھتے. یہاں پہ اللہ نے علم کا ذکر کیا ہے اس لیے کہ بیعقلی کا تعلق انسان کے علم سے ہے، اس کا ادراک علم کے ذریعے سے ہوگا. دیکھنے میں کسی کے بیعقلی آپ کو نظر نہیں آتی، عقل کی کمی یا زیادتی کو آپ علم سے ہی سمجھ سکتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پہ علم کا ذکر کیا ہے. یہاں پہ ایک فائدہ یہ حاصل ہوا اس آیات سے کہ صحابہ اکرام کا ایمان معیار ہے، ایمان اس طرح لانے چاہیے جس طرح صحابہ اکرام نے ایمان لایا ہے، پھر وہ ایمان معتبر ہوگا، وگرنہ معتبر نہیں ہے. دوسرا فائدہ اس آیات سے یہ ثابت ہوا کہ ہر دعوے کو اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس دعوے کو اعتبار ہے جس پر دلیل ہو. تو دعویٰ کرنے سے انسان مسلمان نہیں بنتا، مومن نہیں بنتا، بلکہ مسلمان تب بنتا ہے کہ جب اپنے اس دعوے پر عقیدے سے اور عمل اور اخلاق سے دلیل پیش کرے کہ میرا عقیدہ اسلام کے مطابق ہے، میرا اخلاق اسلام کے مطابق، میرا عمل اسلام کے مطابق ہے، پھر اس دعویٰ کا اعتبار ہے. تیسرا ہی فائدہ ثابت ہوا کہ کفار کی ہمیشہ عادت رہی ہے مسلمانوں کو لقب دینا، یہ مسلمانوں کو لقب دینا، ملقب کرنا. دیکھیں مسلمان کفار کو لقب نہیں دیتے، اللہ نے یہود کہا، اللہ نے ان کو کافر کہا، اللہ نے نصارہ کہا، اللہ نے صابی کہا، اللہ نے مجوس کہا، تو وہی القاب ہم دیتے ہیں جو اللہ نے کہا ہے. اور ہمارا لقب مسلمان اور مومن ہے، لیکن یہ کیا لقب دیتے ہیں؟ یہ صابی ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ ترورسٹ ہیں، یہ القاعدہ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ القاب جو مسلمانوں کو دیا جاتا ہے. لیکن کسی بھی کفری جماعت کو مسلمانوں کو لقب نہیں دیا ہوا، پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، ان کا جو نام وہ خود رکھتے ہیں وہی نام لیتے ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کو الٹا لقب دیتے ہیں. جیسے یہاں پہ اہل ایمان کو صفی کہا ہے، انؤمن کما آمن السفہاء. چوتھا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ اہل ایمان سے دفاع کرتے ہیں. جب انہوں نے اہل ایمان کو لقب دیا تو اللہ رب العزت نے دفاع کیا کہ یہ بیوقوف تو خود ہی ہے، یہ بیوقوف خود ہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ سبحانہ و تعالی اہل ایمان سے دفاع کرتے ہیں. وکذلک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، ہر نبی کا دشمن ہوتا ہے اور ہمیشہ مسلمانوں کے دشمن ہوتا ہے، لیکن دشمن کے مقابل میں وکفا بربک ہادیا ونصیرا، اللہ تیرا رب ہی تیرے لیے کافی ہے ہدایت دینے کے لحاظ سے اور مدد کرنے کے لحاظ سے. کاش ہم قرآن پر غور کرتے ہیں، اللہ نے ہادی اور نصیر کہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن خود اٹھا کر پڑھ لو سمجھ آئے گی، اب سب ترجمے والے قرآن اٹھا کر پڑھ لیں تو آپ کو قطعاً سمجھ نہیں آئے گی کہ ہادی اور نصیر اللہ نے کیوں ذکر کیا ہے. اس میں ایسا فائدہ ہے کہ وہ سونے کی پانی سے لکھنے چاہیے، اس لیے کہ ہمیشہ جو اسلام کا دشمن ہوتا ہے مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کے پاس دو راستہ ہوتا ہے. ایک راستہ ہے اضلال، مسلمانوں کو گمراہ کرنا، جنگ فکری، ان کے ذہنوں میں شبہات ڈال دینا، شکوک ڈال دینا، شہوات کی طرف ان کو دعوت دے دینا، بہائی کی زمینیں ان کے لیے فراہم کر دینا، اس کے اسباب کو فراہم کرنا. ایک تو ان کا طریقہ ہوتا ہے اضلال، اور دوسرا ان کا طریقہ ہوتا ہے اسلحہ استعمال کرنا، اپنی طاقت اور قوت استعمال کرنا، اپنی فوج کو استعمال کرنا. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ کے دشمن کے پاس دو راستہ ہے، آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے اور آپ کی امت کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو میری بھی دو صفت ہیں ان کے مقابل میں، ان کی اضلال کی صفت میں میری صفت ہادی ہے، یہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، میں تمہیں ہدایت دینا چاہتا ہوں. اور دوسرے ان کے پاس قوت ہے جو فوج استعمال کرتے ہیں، تو وکفا بربک نصیرا، اگر تمہارا اللہ سے صحیح تعلق ہو تو تیرا رب ہی کافی ہے مددگار کے طور پر، وہ تمہاری مدد کرتے رہے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ولینصرن اللہ من ینصرہ، اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہوں. اب ہم مظلوم ہیں، مقہور ہیں، مغلوب ہیں، اس لیے کہ ہمارا اللہ سے صحیح تعلق نہیں ہے. اگر مسلمانوں کا صحیح تعلق بن جائے اور اس طرح جو اسلامی حکومتیں ہیں، اسلامی جو حکام ہیں، واللہ اگر یہ قرآن پر عمل کریں اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں تو ان کی ہیبت اور ان کا رعب کل کفار کے دلوں میں پیدا ہو سکتا ہے۔ من خاف اللہ خافہ کل شیء، جو اللہ سے ڈرتا ہو ہر چیز اسے ڈرتی ہے، لیکن جو اللہ سے نہ ڈرتا ہو یا خاف من کل شیء پھر وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ تو مسلمان کسی نہیں ڈرتا، مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ مددگار ہے، اللہ دفاع کرنے والا ہے ان کی گمراہی کے مقابل میں بھی اور ان کی قوت اور طاقت کے مقابل میں بھی، لیکن کم ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ان میں اس آیات میں ان کی ایک اور بری صفت کا تذکرہ ہے، ان کی منافقین ذل وجہین ہے، ان کا دو چہرہ ہوتا ہے، اس کی پھر وضاحت ہوگی انشاءاللہ۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔